Odpaliłam, Marian. I co teraz? I teraz weź udział w loterii. Łap nagrody. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 złotych. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. Naprawdę? Mówił pan coś dzisiaj o tym, że będą upały? No ja mówiłem i MGW mówiło, ja bym im wierzył. 18. Zobaczmy, jak wygląda świat. Romuald Bucik. Świadkowie ujęli sprawcę śmiertelnego. W skutkach ataku w Chorzowie od ciosów zadanych nożem zginął 47-letni mężczyzna. Akt oskarżenia wobec byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka dotyczy też obecnego szefa BBN oraz szefowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Polska i sojusznicy z NATO muszą zareagować na eksplozję rosyjskiego drona, mówi w Kijowie szef sojuszu. Policja zatrzymała nożownika w Chorzowie. W wyniku ataku zginęła jedna osoba. Do tragicznego zdarzenia doszło przy ulicy Siemianowickiej, mówi Magdalena Żubertowska ze śląskiej policji. Jak ustalili policjanci, 47-letni mieszkaniec Chorzowa zaatakował nożem innego mężczyznę. Pomimo natychmiast podjętej reanimacji poszkodowany zmarł. Sprawca został zatrzymany przez policjantów, a wcześniej ujęty przez inne osoby znajdujące się w okolicy. Na miejscu policjanci prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Z tego powodu zablokowany jest ruch drogowy w Chorzowie od ronda w rejonie ulic Siemianowickiej i Mazurskiej. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że oskarżeniem objęci są też szef BBN Sławomir Cęckiewicz oraz przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak. Mariusz Błaszczak jest oskarżony o to, że jako minister obrony narodowej w 2023 roku przekroczył swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o odtajnienie fragmentów planów obrony Polski i użycie ich podczas kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. A to odbyło się ze szkodą dla bezpieczeństwa państwa, mówi prokurator Alicja Szelągowska. Skutkiem zniesienia klauzuli tajności jest ułatwienie potencjalnemu przeciwnikowi orientacji co do sposobu budowania polskiej koncepcji własnej obrony. Prokurator dodała, że opinia publiczna została zmanipulowana. Było to wyrwane z kontekstu i nie przedstawiał on pełnej właśnie strategii bezpieczeństwa. Do zarzutów odniósł się były minister obrony narodowej w rządzie PiS. Mariusz Błaszczak napisał w mediach społecznościowych, że to nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec niego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Polska i sojusznicy z NATO muszą zareagować na eksplozję rosyjskiego drona na terytorium Polski, powiedział w Kijowie szef sojuszu. Mark Rutte podkreślił, że NATO ściśle koordynuje akcje na incydent z polskimi władzami. Nie będę ujawniał szczegółów, ale jesteśmy z Polską w ścisłym kontakcie. Polacy powinni odpowiedzieć na ten ostatni incydent, dlatego uważnie to obserwujemy. Proszę nie mieć co do tego wątpliwości. Rosyjski dron spadł na pole i eksplodował pod Osinami na Lubelszczyźnie w nocy z wtorku na środę. W ocenie wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza była to rosyjska prowokacja w momencie dyskusji o pokoju w Ukrainie. Wczoraj ambasadzie rosyjskiej przekazano notę protestacyjną w tej sprawie i zapowiedziano duże ćwiczenie na poligonach w Nowej Dębie, Orzeszu i Ustce. Do końca września na polskich drogach będą jeździły wojskowe kolumny w związku z manewrami Żelazny Obrońca. Sztab Generalny zapowiada, że konwoje pojawią się w całym kraju. Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego, apeluje do kierowców o ostrożność i niewjeżdżanie między pojazdy w kolumnie. Wspólnie z Wojskiem Polskim i Sztabem Generalnym apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności. Pamiętajmy, aby nie wjeżdżać między pojazdy w kolumnie, wyprzedzać tylko płynnym manewrem takie kolumny i stosować się do poleceń służb. Dzięki temu unikniemy niebezpiecznych sytuacji. Wojsko przypomina też o kategorycznym zakazie publikowania zdjęć kolumn wojskowych w internecie. Wracamy do gorącego tematu. Zdaniem synoptyków ostatnie dni wakacji mają ocieplić wizerunek tego lata. Za tydzień termometry pokażą nawet powyżej 30 stopni. Ale na razie musimy się ubrać w cierpliwość, bowiem zanim wrócą pały, czeka nas kilka chłodniejszych dni. Może być też deszczowo i burzowo. Te zjawiska burzowe głównie będą występować na północy i na zachodzie kraju, zwłaszcza w sobotę. Dodatkowo ten weekend będzie nieco chłodniejszy niż te ostatnie dni. Temperatura maksymalna w sobotę, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę będzie oscylować od 15 do 20, 21 stopni Celsjusza, więc będzie nieco chłodniej. Mówiła w Trójce Dorota Pacocha z IMGW, chłodniej ma być do poniedziałku, od wtorku stopniowo temperatura ma rosnąć. No, panie Romualdzie, jak pan to pięknie ubrał w słowa, naprawdę. No, trzeba się było nie ubrać. No, naprawdę, doskonale. Jesteśmy tu z kolegą Maleckim pod wrażeniem. Ja jestem pod wrażeniem, dlatego że upały to nie jest akurat moja domena, że tak powiem. Nie. Raczej 19-20, oczko to jest maks. Czyli te najbliższe dni to pogoda dla niego, a później tak dla jest, nas. Tak bardzo jest. Dziękujemy. Dziękujemy. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Radomiu umiarkowana. Najlepsze powietrze jest na Wybrzeżu Kujawa oraz Warmii i Mazurach. Niemal 52% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru i energii słonecznej. Na znacznych obszarach kraju panuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Susza hydrologiczna, właśnie my tu tęsknimy za deszczem, natomiast są tacy, którzy go bardzo, bardzo, bardzo potrzebują. Adam Malecki, sport. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Co wy tak w poezji idziecie wszyscy? No świeci mi w oczy słońce. Zamknij z pamięci, proszę bardzo. Dobrze, na Mistrzostwach Świata w siatkówce trwa wielkie oczekiwanie na pierwszy mecz reprezentacji Polski. Jutro biało-czerwone zagrają z Wietnamem, o której te o drużynie zbyt dużo nie wiedzą. Nawet poprzez wideoanalizy trudno wyciągnąć wnioski, mówi Magdalena Stysiak. Niczego nie wiedziałyśmy, nigdy nie widziałyśmy żadnego meczu tego zespołu. Wszystkie zawodniczki grają w Azji, więc nie miałyśmy nawet możliwości zagrać z którąkolwiek z nich. Nie myślimy, czy to jest gdzieś tam słabszy zespół, czy dużo niżej notowany. My wychodzimy na boisko i chcemy wygrać ten mecz, niezależnie kto jest po drugiej stronie siatki. Trochę taka randka w ciemno. Początek jutrzejszego meczu o 20.30 czasu lokalnego, czyli 15.30 czasu polskiego. W dzisiejszych meczach Stany Zjednoczone wygrały 3-1 ze Słowenią. Tajlandia też 3-1 z Egiptem, a mistrzyni olimpijskie Włoszki ograły do zera Słowację. Do tego swoje mecze wygrały Argentynki, Francuzki, Holenderki, Belgijki i Brazylijki. Mistrzostwa Świata trwają także w Mediolanie, ale tam już śmigają kajakarze. Czwarte miejsce w finale rywalizacji na 200 metrów zajął Kanadyjkarz Oleksii Koliadych. Reprezentant Polski uzyskał czas 38 sekund i 99 setnych. Najlepszy okazał się Uzbek Artur Guliew. W finale A wystąpiła także czwórka kajakarzy na 500 metrów. Polacy zajęli 8 miejsce, złoto dla Portugalczyków, a zawody zakończą się w niedzielę. Sporo dzieje się w piłce nożnej i w kraju, i za granicą. U nas piłkarska ekstraklasa rozpoczęła się właśnie 6. kolejka. Od kilku minut grają w Radomiu, gdzie Radomiak podejmuje Termalikę Brukbet Nieciecza. O 20.30 Widzew Łódź zagra z Pogonią Szczecin, która chce się wydostać ze strefy spadkowej. Jakie założenia ten mecz ma szkoleniowiec Dumy Pomorza Robert Kolendowicz? Nie zakładamy, że będzie coś negatywnego w meczu. Mamy przygotowane scenariusze, jesteśmy na nie gotowi. Nie zawsze reagujemy w sposób właściwy, ale chcemy zwyciężać i inaczej będzie też w tym spotkaniu. To jeszcze wracając do meczu Radomiaka z Brukbet Nieciecią. 8 minuta, już 1-1. Dzieje się. To jeszcze o graniu w ligach zagranicznych. W Premier League derby Londynu zagrają West Ham United z Chelsea. To od 21:00. Pół godziny wcześniej bardzo ciekawie zapowiadający się mecz w niemieckiej Bundeslidze. Na inaugurację sezonu mistrz Bayern Monachium zagra z RB Lipsk, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 21:00. Wciąż świeci słońce. I go nie zgasimy. A co? Dzisiaj do 22 stopni i sporo tego słońca, wiatru też, więc czasami tu za oknem rzeczywiście razi, ale czasami chmury się pojawiają i nie wiadomo, co z nich będzie. Jutro może gdzieniegdzie popadać, do 19 stopni. Pojutrze już powinno być sucho, ale też do 19. W poniedziałek także jeszcze bez szaleństw, we wtorek też jeszcze bez szaleństw, ale się rozkręcamy. 23 w środę, 25 nawet w czwartek, później 6, 7 i tak się ta prognoza zapowiada, jak mówi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostatnie dni wakacji, jak to brzmi, podobno zaskoczą no pozytywnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchamy, wspominamy, słuchacze dzwonią, wspominają także. Za chwilę kolejne telefony i kolejny fragment rozmowy ze Stanisławem Sojką. Thank you. Ostatniej notki z szacunku do mistrza. Cześć Maciek. Cześć, witam. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Witam serdecznie. Ze swoim wspomnieniem. Tak, 87 rok, klub Od Nowa w Toruniu, legendarny. Ja student drugiego roku prawa, pracujący hobbystycznie oczywiście, no bo inaczej się nie dało, w studenckim radiu Centrum. Byłem na koncercie Sojki i Janiny Iwańskiego. No i miałem przygotować wywiad. Nie wiedziałem, jak wybrnąć z sytuacji, żeby to było coś oryginalnego. Zabrałem ze sobą gitarę, śpiewałem pytania, a Sojka mi odśpiewywał odpowiedzi. Niezapomniane wspomnienia. Potem spotkaliśmy się w 91 roku na Światowych Dniach Młodzieży. Ja już na stałe pracowałem w radiu, a Sojka występował dla Jana Pawła II. Pięknie dziękuję wam za to wspomnienie, za tę muzykę i za te słowa. I zostajemy z Maćkiem na dłużej. Zapraszamy do Trójki. Specjalna komórka Organizacji Narodów Zjednoczonych, która opiekuje się między innymi sytuacją w Gazie, podaje informacje o pierwszym przypadku głodu w mieście Gaza. Miasto Gaza ma być zniszczone, jeżeli Hamas się nie podda, tak zapowiada minister obrony Izraela. W Izraelu ponowna mobilizacja i Izrael chce iść na te części Gazy, które do tej pory przez nich nie zostały zrównane z ziemią. Więcej o tym teraz Maciej Jastrzębski. Wkrótce przed mordercami i gwałcicielami z Hamasu w Gazie otworzą się bramy piekieł. Tak będzie, dopóki nie zgodzą się na izraelskie warunki zakończenia wojny, przede wszystkim uwolnienie wszystkich zakładników i ich rozbrojenie. Tak napisał minister w mediach społecznościowych. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nakazał rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji dotyczących uwolnienia pozostałych w Gazie zakładników. Dodał, że popiera plan dowództwa wojska dotyczący przejęcia kontroli nad miastem Gaza. Przypomnę, że gdy w październiku 2023 roku terroryści Hamasu napadli na Izrael i wzięli zakładników, a Izrael rozpoczął operację wojskową, nastroje i sytuacja były wtedy inne. Tak mówił o celach Izraela wiceprzewodniczący Knesetu Jewgeni Sawa. Te nastroje, które teraz królują, to z jednej strony pragnienie, aby nasi obywatele wrócili do domów, co jest jednym z celów wojny w strefie Gazy. Z drugiej strony rozumiemy, że jeśli nie doprowadzimy tej operacji do końca, czyli nie zniszczymy wojskowych i administracyjnych zasobów Hamasu, to niczego nie osiągniemy. Za jakiś czas będziemy znowu mieli 7 października, Czarną Sobotę i będą terroryści, którzy zabijają naszych obywateli. Dziś sytuacja jest inna. Hamas został rozbity. Dla Izraela ta wojna jest wygrana, a jednak trwa. Organizacja broniąca praw człowieka alarmuje, że w strefie Gazy dochodzi do strasznych zbrodni na ludności cywilnej, głównie chodzi o kryzys humanitarny, brak żywności, lekarstw i środków czystości. Częściowo zmienia się też nastawienie obywateli Izraela do wojny prowadzonej przez Netanyahu. Tak jeszcze przed rozpoczęciem operacji na miasto Gaza mówił redaktor naczelny portalu NEF.org Jarosław Kociszewski. Grupa ponad 500 czołowych przywódców, byłych dowódców stwierdzili, że militarnie ta wojna została wygrana ponad rok temu. Izrael, który rozpoczynał tę wojnę jako wojnę sprawiedliwą i obronną, stracił ten argument i w tej chwili toczy wojnę, która nie jest wojną sprawiedliwą. I ci ludzie uważają, że ta wojna powinna natychmiast się skończyć. Rząd w Jerozolimie przyjął na początku sierpnia plan zdobycia Gazy, największego miasta palestyńskiego terytorium i głównego ośrodka, który nie jest jeszcze kontrolowany przez izraelskich żołnierzy. Armia przekazała, że prowadzi już wstępne działania poprzedzające inwazję. Władze palestyńskie od kilku dni informują o intensywnych walkach na przedmieściach Gazy. Nowa kampania zakłada wysiedlenie z Gazy cywilów. W mieście i okolicach może znajdować się około 1 000 000 Palestyńczyków, czyli prawie połowa wszystkich mieszkańców strefy Gazy. Siły obrony Izraela nie czekają i już rozpoczęły wstępne operacje w Gazie przed ofensywą mającą na celu zdobycie miasta. Wojsko przejmuje kontrolę nad przedmieściami. I wracamy do tego, od czego zacząłeś naszą rozmowę. Izrael musi zagwarantować ludności w strefie Gazy dostęp do żywności, wody, lekarstw, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Tak twierdzą eksperci Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Jest to reakcja na oficjalne stwierdzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, że w enklawie panuje głód. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych to pierwsza taka sytuacja na Bliskim Wschodzie. ONZ ostrzega w komunikacie, że gdyby w strefie Gazy pojawiły się jeszcze jakieś ogniska głodu, to sięgną one ponad 500 tysięcy osób, czyli 1/4 Palestyńczyków mieszkających w enklawie. A Benjamin Netanyahu odpowiada: to są wierutne bzdury. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio, bardzo dziękujemy. 19 minut po godzinie 6. To jest piątkowe, popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony wspominające Stanisława Sojkę. Będzie okazja usłyszeć takie już za chwilę, ale to, z czym dzisiaj do studia przyszedłem, to fragment mojej rozmowy sprzed lat z mistrzem Sojką. O życiu rozmawialiśmy dużo, o tym, jak przygotowywać się na to życie, jak nie pędzić, jak szanować innych, jak być pokornym. Ja bym tu zacytował takie zdanie Jana Pawła II, który mówi: wymagam od siebie, choćby inni ode mnie nie wymagali. Ja właściwie jestem tak wychowany, że moje obowiązki staram się spełniać jak najstaranniej. Staranność jest jedną z takich bardzo ważnych jakby postaw. Z tej staranności bierze się gwarancja, że się czegoś nie zepsuje i że praca nie pójdzie na marne. Jak również, pomijając przydatność jakiejś piosenki, ludzie robią bardzo różne rzeczy i zazwyczaj jest to serw dla bliźniego. To znaczy, zazwyczaj jest to jakaś usługa. I jakość tej usługi jest niezwykle ważna, bo od niej zależy nasze współdziałanie, nasza współpraca. Poza tym starannością jest tak, że to jest, jeżeli zrobię coś starannie, to nie muszę się wstydzić. Bo jest jednak coś takiego, że jak spotykam się z fuszerką, no to jestem po pierwsze zbulwersowany, zawsze. Mimo że już jestem człowiekiem w dojrzałym wieku, to cały czas mnie dziwi, że ktoś może coś spaprać i zrobić to tak zupełnie czasami luźno i tak bez refleksji. Naturalnie spaprałem. Naturalnie po prostu. Ja naprawdę mam parę takich opowieści o fachowcach, że mógłbym napisać jakąś książeczkę na ten temat, bo w ostatnich latach po prostu budowałem dom i to wiąże się ze stycznością z różnymi siłą rzeczy, fachowcami. Szczęściem większość tych ludzi to byli i są naprawdę rzetelni ludzie i zawodowi rzemieślnicy. Natomiast naprawdę te przypadki, przepraszam, te przypadki, kiedy dochodzi do takiej, no po prostu ewidentnej fuszery, są rozbrajające. Kiedyś facet zrobił coś, miał zrobić coś, czego nie zrobił, i jak poszedłem to oglądać, to on szedł przede mną i mówi: wie pan, ja już widzę, że tam jest po prostu źle, że w ogóle to nie miało tak być. A on mówi: zrobiłem, wie pan, ale nie jestem zadowolony. Uczciwie? Uczciwie. Tak. Prawdziwie, i teraz weź mu coś powiedz, no. Zagrałem dla państwa koncert, ale no, nie jestem zadowolony. Tak, tak. Cudne było. Jak zrobię coś w dobrym stylu, to nie muszę się wstydzić. Stanisław Sojka. Słuchacze też w tej sprawie. jestem Stanisława, jak usłyszałam, jak pan mówił, że Ryśki fajne chłopaki i Stanisławy fajne chłopaki. No fajne, a jestem Stanisława i dziewczyny też mogą być fajne, prawda? Tylko, że tak mi żal, bo ja po prostu byłam w Nowej Rudzie na koncercie u nas. Ten koncert nie, do końca życia pamiętać będę. Po prostu to był koncert i jeszcze powiem, że nie ma teraz takich tekstów. To są teksty, gdzie może łez się wylewa po prostu. To prawda. Zagramy jeszcze ten utwór, o który szanowni słuchacze proszą najmocniej dzisiaj na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Ale teraz też ktoś, kogo myślę na polskiej scenie muzycznej, pan Stanisław, śmiało mógłby być dumny. Te poprochy, co w kieszeni, tak się wkręcą w dwójkę albo w klucz, albo gdy telefon znika, ty masz go przy uchu. Gdy pod inny dom podjeżdża autem prosto z moich snów, albo gdy leciutko małym palcem o znajomy róg. Disco polowe od dziecka pomruch, dobro narodowe, więc skakuj na stół. Kabaretowe, aż zaboli brzuch. Sty dwukolorowe, to szarość i róż. Gdy nie patrzą w oczy piramidy, chcą nam wcisnąć znów, albo gdy puszczają późno w nocy głośne ubudów. Prawie w środku, a odjedzie nam bezczelnie bus, a zwłaszcza wtedy, gdy ci ważni bronią tylko swoich dóbr. Disco polowe od dziecka po skakuj na stół, dni kabaretowe, aż zaboli brzuch. Sty dwukolorowe, to szarość i róż. Autopromocja. Jesteśmy potomkiniami gotów. To są nasi pradziadowie. Tytuł słuchowiska tajemniczy i symboliczny, ale historia może być znana. Artur Pałyga. Gotki. Reżyseria i adaptacja Daria Kopiec. Ja mam prawo do tego domu. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak by to rozstrzygnął sąd. Ty chcesz się sądzić ze mną? Zapraszam na scenę teatralną Trójki w sobotę po 19:00. Tu nie ma życia, tu jest trwanie. Życie jest gdzie indziej. W Toskanii, tak? W kolejce do Krzywej Wieży. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kochanie, a kto to wszystko wniesie na czwarte piętro? Ja zaraz... Ty? Ja zaraz kogoś tu podpytam. W RTV Euro AGD dowieziemy, wniesiemy i zainstalujemy, a zużyty sprzęt zabierzemy. Lodówka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1999. Taniej o 100 zł. Regulamin świadczenia usług w sklepach i na euro.com.pl. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa zaprasza na 29 nadzwyczajnych koncertów na koniec lata. Od 20 sierpnia do 6 września. Jak co roku arcydzieła muzyki polskiej i światowej. Znakomite orkiestry, zespoły kameralne, mistrzowie fortepianu i wirtuozi instrumentów historycznych. Bilety dostępne na bilety.nifz.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Mecenas Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mega okazje w Pepco, czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu wybrane ubrania dla dziewczynek, smycze dla psów i legowiska dla zwierząt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Czas sprawdzić, czy świat stoi tak jak stał. Romuald Wójcik, skrót najważniejszych wiadomości. Na razie tak. Unia przekazała ponad 4 miliardy euro wsparcia Ukrainie, poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Świadczy to o naszym zaangażowaniu nie tylko w odbudowę Ukrainy, ale też w jej przyszłość jako suwerennego i demokratycznego kraju, zaznaczyła Ursula von der Leyen. Mamy ważny międzynarodowy telegram. Poczta Polska zawiesza od poniedziałku przyjmowanie przesyłek do Stanów Zjednoczonych. Powodem są ograniczenia nałożone przez władze USA oraz przewoźników lotniczych, czytamy w komunikacie poczty. Prezydent Donald Trump zdecydował o zniesieniu bezcłowego wwozu do USA paczek o wartości poniżej $800. Góry to nie Luna Park. Włosi protestują przeciwko coraz popularniejszej w Dolomitach usłudze, jaką jest przelot taksówką powietrzną na szczyt. Klub alpejski apeluje o wprowadzenie ograniczeń z powodu tłoku na szczytach, hałasu śmigłowców i zagrożenia dla środowiska. Jak zaznaczono, czasem turyści przylatują tylko po to, aby zrobić sobie selfie. Można się już kąpać w jeziorku Czerniakowskim w Warszawie. Woda spełnia wymagania, wynika z badań sanepidu. Zakaz z powodu wykrytych zanieczyszczeń obowiązywał od poniedziałku. Kolejny serwis Trójco 19. A teraz podsumujemy sobie to, co ważnego w finansach. Marcin Jagiełłowicz. Rząd chce dosypać pieniędzy do budżetu i zapowiada solidne podwyżki podatków. W przyszłym roku akcyza na alkohol wzrośnie o 15%, w górę pójdzie opłata cukrowa, a banki z 19% wejdą na 30% CIT. Ten ostatni podatek, chociaż wydaje się odległy, także, a może przede wszystkim uderzy nas po kieszeniach, mówi ekonomista Marek Zuber. Banki nie podzielą się zyskiem, jeżeli mogę tak powiedzieć. Moim zdaniem prawie cały podatek, albo naprawdę znacząca jego część, zostanie po prostu przeniesiona na klientów. Więc to będzie oznaczało wyższe koszty systemu bankowego także dla przeciętnego Kowalskiego. To jest kolejny podatek, który pomoże budżetowi, ale na ten podatek złożymy się my wszyscy. Choć rządzący nie przyznają tego otwarcie, duże podwyżki podatków to najpewniej reakcja na zły stan finansów publicznych. Deficyt budżetu państwa po 7 miesiącach wynosi już niemal 160 miliardów złotych, a do tego spadły wpływy z VAT-u i CIT-u. Według analityków PKO S.A. i mBanku to najpewniej będzie oznaczało nowelizację tegorocznego budżetu i powiększenie zakładanego deficytu, który i tak w planach wynosił już rekordowe niemal 300 miliardów złotych. Stawka CIT-u dla banków w 2027 roku ma nieco spaść do 26%, a od kolejnego roku wynosić 23%. Zysk netto polskiego sektora bankowego w zeszłym roku wyniósł ponad 40 miliardów złotych. Dodajmy łyżkę miodu do tej beczki dziegciu. Ceny paliw na stacjach są najniższe od początku wakacji. Teraz płacimy jakieś 50 groszy mniej za litr benzyny niż rok temu. Pod znakiem zapytania są kolejne spadki cen, mówi ekspertka rynku paliwowego Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex. Bo nieco zmienia się sytuacja na rynku ropy naftowej i na rynku walutowym, która sugeruje, że ceny w hurcie mogą zacząć rosnąć, bądź będą się stabilizowały na tym poziomie, który mamy, ale to w żadnym stopniu nie zagrozi cenom paliw na stacjach. Dodajmy, że teraz średnio za 95 płacimy 5,80, a za litr diesla 5,93. Na giełdzie WIG20 zamknął dzień ponad 4,5% pod kreską. W dół indeks Blue Chipu wciągnęły banki. Ich indeks z kolei stracił ponad 10%, z powodu, od którego zaczęliśmy ten serwis ekonomiczny, a kończymy go walutami. Za euro płacimy 4,26, za dolara 3,64, za franka 4,54, a brytyjski funt kosztuje teraz 4,92. Z kolei amerykańskie media żartują sobie z tego, jak wyglądało wystąpienie szefa Fedu, który no, słyszy, co mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, ale ma swoje twarde dane i stara się nimi, tymi głosami z Białego Domu nie przejmować, ale pojawiają się szanse na to, że będą obniżki stóp, więc Ameryka na razie zielona. 25 minut przed godziną 19. Bardzo dziękujemy, Marcin. Do usłyszenia. Dzięki. Słuchacze, wierzę, że mogą czekać oczywiście na potwierdzenie słów, że będzie upalnie, że będzie ciepło. Bardzo proszę, długoterminowa prognoza pogody, ale także nasze rozmowy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej sugerują, że te najbliższe dni, które będą ostatnimi dniami wakacji, mogą być rzeczywiście upalne. To ten sam facet? Do 26, 25, a nawet gdzieniegdzie 30 stopni. Dzisiaj już wiele się nie zmieni, jutro do 19 trochę deszczu, w niedzielę 19, ale już sucho, poniedziałek, wtorek fajne, środa też, w piątek 25-26 stopni i deszcz raczej taki burzowy. Proszę, Michał, że ja tak w ten mikrofon uderzam. Wiesz, po prostu jestem już stary, te ręce nie pracują tak, jak powinny, więc wybacz, proszę. Zagrajmy coś ładnego. Jak powiedziałem, stary to gracz stąsów. Dziękuję, zapamiętam. Mixed Emotions, The Rolling Stones. W programie trzecim w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. To będzie podróż. Michał Jędrzkowiak otwiera drzwi do swojego samochodu, mówi: chodźcie, pokażę wam cudne miejsce w Europie. Chorwacka wyspa Dugi Otok, latarnia morska tam, a człowiek 61 lat ma, mieszka tam sobie, pracuje oczywiście także. To jedna z ostatnich zamieszkanych latarni w Europie. To co, ruszamy? Latarnia z Bonimira Skworczewicza ma wysokość kilkunastopiętrowego bloku. Ciepły, żółty kolor wieży wyróżnia się na tle błękitnego nieba i nie mniej błękitnego Adriatyku. Na czubku przyrdzewiały biały daszek, a pod dachem niepozorna żarówka i potężny szklany walec, czyli soczewka, dzięki której światło widać 40 km od brzegu. To bardzo ważna sprawa. Na statkach sygnał latarni zaznaczają na mapach. Światło mruga w charakterystycznej 20-sekundowej sekwencji. Charakterystyka 2 sekundy. I każda latarnia świeci inaczej, każda ma inny rytm. Zwonimir ma nieco ponad 60 lat, ale wygląda na trochę młodszego. Formę ma świetną. Pewnie dlatego, że codziennie przynajmniej raz wdrapuje się na samą górę po 182 schodach. Zawsze chciałem żyć i pracować wśród natury. Zobaczyłem ogłoszenie, że szukają latarnika i wiedziałem, że to coś dla mnie. Ożenił się, gdy był już latarnikiem. Daniela zobaczyła o nim reportaż w telewizji. Wiedziała, na co się pisze i nie narzeka. Jest mi tu bardzo dobrze, nie tęsknię za cywilizacją. Poranek. Raport do centrali zarządzającej chorwackimi latarniami. Halo Mateo, nic do zgłoszenia, wszystko w porządku. Wiatr południowy do południowo-wschodniego 1 do 3. Widoczność 25 km, niebo czyste. Potem Zwonimir pakuje do wysłużonego Opla nastoletnie dzieci i wiezie je do szkoły, oddalonej o 10 km. Jak będą już szły do liceum, to same zdecydują, czy tu na wyspie, czy w mieście. Moim zdaniem dorastanie na wyspie to błogosławieństwo. Jeśli zostaną, to te szkoły będą miały prawie tylko dla siebie. Te poranne wizyty w wiosce to okazja, żeby choć chwilę porozmawiać z kimś innym niż żona i Mateo z centrali. Dobro jutro. Zwonimir siada przed sklepikiem, pali papierosa i gawędzi z mieszkańcami. Czas wracać do latarni. I do domu. To właściwie jeden budynek. Wygląda tak, jakby ktoś wbił latarnię w zwykły dom. Czerwona dachówka, żółte ściany, zielone okiennice. A kto ma dom, ten wie, że zawsze jest przy nim coś do zrobienia. Dzisiaj malowanie murku. Rzadko się zdarza, żeby ktoś tu przyjechał i nie czuł się dobrze, mówi Zwonimir. Jest tu jakaś dobra energia. Poniesie ta energia. Każdy może sprawdzić, ile w tym prawdy, bo w domu, w którym mieszka Zwonimir, można wynająć pokoje. Teoretycznie, bo wolnych terminów brak. Zapada zmierzch. Latarnia zaczyna świecić. Jak każdej nocy od ponad 170 lat. Gdy pogoda jest ładna, to patrzę na zachodzące słońce, a gdy się psuje, znajduję sobie coś innego do roboty. Wszystko to nadal mnie cieszy. Na emeryturę się nie wybieram. Cudowna historia. Dzięki za to spotkanie. Michał Jędrzkowiak w tę podróż zabrał szanownych słuchaczy programu trzeciego. Yeah. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy szanownym słuchaczom za to, że dzwonicie, wspominacie. Tak miło, tak ciepło, tak naturalnie. Stanisława Sajka. Kolejna taka rozmowa. Pamiętam lata 80. festiwal Jazz Jamboree, na którym byłem i pan Stanisław pojawił się jako nieznany muzyk. Na początku lekko wyśmiany, wygwizdany grubasek. Po kilkudziesięciu minutach publika wstała i klaskała do końca występu. Pozdrawiam. I wciąż stoi, wciąż klaszcze. Cudny był. Wspominamy go dzisiaj i zagramy oczywiście także tą piosenkę, na którą wszyscy dzisiaj w Trójce czekają od 16. Tolerancja, ale to w swoim czasie, bo jeszcze kilku słuchaczy chciało także wspomnieć swoje momenty z panem Stanisławem. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Tonight you fall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to be it, so what you love to let my guard down and let you pull the rug. I was getting kinda used to be it, so what you love. Luis Capaldi, kawał głosu. Bardzo dziękujemy. Czy my mówimy już do widzenia? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Szanowni słuchacze, to jest wasz czas. Słucham państwa audycji i przypominam sobie swój młodzieńczy zachwyt, jak wyszła płyta winylowa, bo wtedy jeszcze nie było płyt CD, Stanisława Sojki. To był cykl Biały Kruk Czarnego Krążka. Jak pięknie śpiewał, jak pięknie grał na fortepianie. Byłam po prostu zachwycona, zauroczona. Ja po prostu wtedy w młodości nie spodziewałam się, że jakiś Polak potrafi tak pięknie wykonywać piosenki wielkich tuzów amerykańskich, jazzu, soulu i tym podobnych, klasyki dzisiaj po prostu. No i tak, właśnie o takiej interpretacji kiedyś rozmawialiśmy z panem Stanisławem, on mówi, już to wspominałem dzisiaj rano, ale dawno temu, rano, na początku audycji, trzeba zagrać 1500 razy po Bożemu, a potem można szaleć. Przypomniała mi się taka historia związana ze Stanisławem Sojką. Rok maj 89 w Toruniu nieznani sprawcy podpalili kościół jezuitów w środku. I tam było to okopcone. No i Stanisław Sojka powiedział, że lepiej spotkamy się w retuszu, bo będę śpiewał takie rzeczy, które nie nadawałyby się w kościele. No i rzeczywiście było tak i była zbiórka wtedy tak powszechna.